La la la la la la la la la la la la la la la la. Mikä sua vain kiinnostaa? Kaikki sinun on minunkin. Nyt kaiken saat, sillä onnikin on nyt meidän yhteinen. Käsi varteni nyt kantaa, sua yksin haluaa. Sulle saada suukon antaa, nyt huulet odottaa. Mikä sua vain kiinnostaa? Minkä haluat omistaa, sen minulta saat, sillä maailma on nyt meidän yhteinen. Meidän vain, nyt kaiken saat, sillä onnikin on nyt meidän yhteinen. Käsi varteni nyt kantaa, sua yksin haluaa. Sulle saada suukon antaa, nyt huulet odottaa. Mikä sua vain kiinnostaa, minkä haluat omistaa. Sen minulta saat, sillä maailma on nyt meidän yhteinen. Meidän vaan.